الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کرام معزز مشائخ علماء کرام محترم حاضرین و سامعین, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے اس پاکیزہ مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور کچھ وقت اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا کی. خوش قسمت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی ذات اس قسم کی مجالس میں حاضری کی توفیق عطا کرتی ہے. یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے اور اسلام کے ہر پہلو پر اور ہر ایسپیکٹ پر حملے ہو رہے ہیں. دین جس کے ہم ماننے والے ہیں یہ تین چیزوں سے مرکب ہے. گویا دین ایک کل ہے, اس کے تین شعبے ہیں. پہلا عقائد, دوسرا عبادات اور تیسرا معاملات جسے اخلاقیات بھی کہتے ہیں. ان تینوں شعبوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ساری کاوشیں اور ساری کوششیں اس محور اور اس مرکز سے مسلمانوں کا رابطہ توڑنے کے لیے ہو رہی ہے کہ جس مرکز سے ہمیں عقائد ملے ہیں, عبادتیں ملی ہیں اور اخلاقیات کا درس نصیب ہوا. یہی وجہ ہے کہ جہاں لوگ مفسر قرآن بن گئے ہیں اور حالی اور چینی مکی بن گئے ہیں, ایک دو کتابیں پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اب فتویٰ دینے کے قابل ہو گئے, جبکہ یہ دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں. ایک تو ایسے لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے عقائد متغلغل ہو رہے ہیں کہ جب وہ تبلیغ کے لیے اٹھتے ہیں ان پر کوئی سلام کیا جاتا ہے تو یہ حوصلہ اور یہ جرت تو ہوتی نہیں کہ خبر نہ ہو تو کہہ دیں کہ پتہ نہیں. تو جیسے تیسے جواب بن پڑتا ہے وہ دے دیتے ہیں ٹوٹا پیٹا. اور اس طرح اسلام کا ایک ادھورا تصور اس مسئلے کے بارے میں جو سوال پوچھتا ہے اس کے ذہن میں رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں اور برائیاں جنم لیتی ہیں. افسوس یہ ہے کہ ولایت اور علمیت, اس کو ہم نے دو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا. کام کو چلا رہے ہیں, شیخ بن کے بیٹھے ہیں, لوگوں کو اپنا مرید کرتے ہیں, وہ شریعت سے بے خبر ہے. اکثر کا یہ حال ہے, دین پڑا نہیں ہے, جب بھی ورثے میں ملی وراثت میں کسی چیز کا مل جانا یہ کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ پدرم سلطان دودھ کہ میرا باپ دادا تھا, آپ یہی کہیں گے کہ وہ ہوگا ہمیں کیا, ہمیں تو یہ بتا کہ تو خود کیا ہے. اس لیے کہ انسان کے ذاتی کردار کے حوالے سے جس حد تک انسان کی جانچ پرکھ ہوتی ہے, وراثت کا ذکر کرنے سے نہیں ہوتا. اکثر لوگ تین مریدی کا دھندا کرتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں اور جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے, مرید کی مسئلہ پوچھ لے پیر صاحب سے تو کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کا کام, ہم لوگ تو فقط اللہ اللہ کرنے والے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شریعت سے بے خبر ہو کر اللہ اللہ کیسے کی جاتی. کسی بندے کو شریعت کی خبر ہی نہ ہو, دین کا پتہ ہی نہ ہو, نہ دین پڑا ہو نہ دین سمجھا, تو وہ کس طریقے کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا دوں گا. پیری اور مریدی کا فقط ایک کام ہے, یہ سمجھ لیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں جنہیں کہتی کہ آج کا عرف یہ جس ہستی کا ہو رہا ہے وہ عالم بھی تھا اور روحانی شخصیت بھی, اور یہ جتنا پھل پھول آپ دیکھتے ہیں یہ اسی ہستی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو یہ جو ہم نے ایک تقسیم اور تفریق پیدا کر دی ہے کہ پیری اور ہے مولویت اور ہے, اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. دو طریقے حدیث کی کتابوں میں, بالخصوص مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بیعت کس طرح فرمایا کرتے تھے. یہ جو خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرہ میں جڑ پکڑ چکی, اور جب تک ہم جڑ نہیں کاٹتے, اوپر سے کانٹا چھانٹی کرتے رہیں, جڑ نہ کاٹی جائے تو بڑی ختم نہیں ہوتی. آپ ہر سال درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ دیتے ہیں اور اگلے سال آپ دیکھتے ہیں پھر وہی شاخیں سر نکالتی ہیں. اگر کسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی جڑ کاٹ دی جائے. ہم جڑ کاٹتے نہیں ہیں, برائی اوپر سے کانٹا چھانٹی کرتے ہیں, تو نتیجہ کم بدی پھر پنپنے لگتی ہے اور کر جانے کا اسے موقع مل جاتا ہے. ولایت اور علم, ان کا چولی دامن کا ساتھ, یہ کبھی جدا نہیں ہوگی, یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. علم یہ پہلی سیڑھی ہے, کوئی شخص پہلی سیڑھی پر قدم نہ رکھے تو دوسری سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں بندر پہنچ سکتا ہے تو اچھلتا کافی ہے. اگر کوئی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے بغیر اچھل کر دوسری تک جائے تو اس کا یہ فیل انسانی فیل نہیں ہو سکتا. پہلا درجہ اور پہلی سیڑھی اللہ تک پہنچنے کے لیے علم شریعت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سب سے پہلے قرآن پڑھنا پڑتا ہے, حدیث سمجھنا پڑتی ہے, فقہ کو سمجھنا پڑتا ہے. تو دین سمجھنے کے بعد, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد, پھر جو دوسری منزل آتی ہے اس کو ولایت کہتے ہیں. علم کے بعد, اور علم کیا ہے؟ فقط کسی شے کو جان لینا, یہ علم نہیں ہے. عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے, لیکن شریعت کی نظر میں عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے دماغ کے اندر علم ہوتا ہے اور جس کے کردار کے باہر بھی علم ہوتا ہے. اس کی چال ڈھال, اس کا لباس, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا بولنا چالنا, اس کی نشست و برخاست, اس کے لیل و نہار, اس کے شب و روز, یہ سارا کچھ اس پڑے ہوئے علم کے مطابق ہوتا. اگر ایسا نہ کرے تو پھر اس کی حرکت میں اور جاہل کی حرکت میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو پہلی سیڑھی ہے علم, پھر اس پر عمل, یہ اس کا تقاضا. عمل کے بغیر علم بیکار ہے. لاکھ کتابیں پڑھ جائیں, عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. پہلی سیڑھی یہ علم ہے, دوسری سیڑھی یہ ولایت. اگر کوئی اپنے علم پر عمل کرتا ہے, اور یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کر دوں, ہوتا یہ ہے کہ جب مقرر کتاب کرتا ہے کسی ٹاپک کے حوالے سے تو کچھ ضمنی چیزیں دی آ جاتی ہیں, اسے جب تک ان کو بیان نہ کیا جائے, ذہنوں میں کافی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں, الجھنیں پیدا ہوتی ہیں, وہاں مشکل میں ہوتا ہے مسافر نکلتے ہو کئی رستے جہاں. اب یہ بات مجھے یہاں سمجھانا ضروری ہے, یہ سمجھ لیں کہ جس کی بیعت کی جاتی ہے اس میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. چار شرطیں علماء نے بیان کی ہیں کہ جس کی آپ بیعت کرتے ہیں, چار شرائط ہیں تو بیعت کرو. اگر کوئی ایک بھی نہیں ہے تو منہ پھیر کے چلے جاؤ. پہلی شرط کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو, صحیح و عقیدہ مسلمان ہو. نام ہے آج مسلمان نام, عقیدے کا سچا, عقیدے کا پکا, عقیدہ وہی ہو جو اس کا تھا جس نے سب سے پہلے دامن مصطفیٰ پکڑا تھا. عقیدہ صدیقی ہو, عقیدہ فاروقی ہو, عقیدہ عثمانی ہو, عقیدہ علوی ہو, پہلی بات یہ ہے پکا مسلمان ہو, عقیدے کا کچا نہ ہو, کام کا کچا نہ ہو. لا الہ ہاؤنا ولا الہ ہاؤنا, قرآن کہتا ہے, نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا, ہو اس کو عمل بھی کرتا ہوں. کیا شریعت سے عامل بھی ہو. اور چوتھی فرق یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نسب اس سے چل کر سیدھا مصطفیٰ تک جا رہا ہے. مدینہ چارا, مدینہ چھوڑا, مدینہ چل, مدینہ چل, مدینہ چل, مدینہ. چوتھی شرط یہ ہے کہ سلسلہ نسب, یہ جو طریقت کا سلسلہ ہے, یہ جزیر یہ کسی جگہ سے ٹوٹنے نہ پائے, اس کی کڑی سے کڑی ملی ہو, اور براستہ بغداد سیدھی مدینے تک. آج ہمارے ناخان اکثر بھی ڈھیر بڑھتے ہیں, جہاں سے ستنی پشت بھی پہنچ پہنا بھائی کسی فکیل میں بال ہو رہے. یہ ایک عقیدہ گھڑ لیا گیا ہے, باتیں ہیں جاہلوں کی, کہتے ہیں کہ بھی بس مرید ہو جاؤ, یہ کامل نہیں تو اس کی پشت میں تو کوئی ہوگا وہ پہنچ جائے گا, اور جس کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا ہے, جب اس کا فیوز اڑا ہے گنبد خضرا کے ساتھ تیرا رابطہ ہے. پاور ہاؤس میں لائٹ موجود ہے, وائرنگ بھی کرا لی ہے, نیا گھر بنا ہے, تارے لگ چکی ہے, مگر ابھی تک تینوں سمجھ کر نہیں لیا تو اس سے اگلے سمجھتی کا گھر بھی روشن ہے, پچھلے کا بھی روشن ہے. تیرا اپنا کنیکشن جب تک نہیں ملتا تیرے گھر میں روشنی نہیں آتا. نادان جس کے ہاتھ میں تو ہاتھ دیتا ہے پہلے دیکھ کہ اس کے تن پر سنت مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہے کہ نہیں جلتا, اس کے من پر اس کے مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہے کہ نہیں جلتا, اور اس کے تن سے من تک, ظاہر سے باطن تک, اندر سے باہر تک, دل سے نظر تک, جدھر نظر جائے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر نہ آئے تو وہ ولی نہیں وہ شیطان ہے. کیا بات ہے, دار کی آمد, بنکھور کی آمد, ہاتھوں کی آمد, مصطفیٰ کی آمد. لباس کے شبر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم, دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار مہدد نہیں ہوئی. ہر وہ سب جس کے سر پہ پگڑی ہو ضروری نہیں وہ مہدد ہو. کئی کمیلے بھی پگڑیاں سجائے پھرتے ہیں. تو دوستان مکرم چار فرائض کیے ذہن میں رکھ لیں جس کے آپ مرید ہوتے ہیں. اچھا, اس میں چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے. سرجو لکیدہ مسلمان ہو, عالم شریعت ہو, عامل بھی شریعت ہو, شریعت پر عامل بھی ہو, اور اس کا سلسلہ نسب مستقل ہو, سیدھا حضور تک جاتا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بات غلط ہے کہ تکلیف سے بھی کوئی پہنچ جاتا ہے, اگر یہ کام نہیں تو کوئی اور پہنچ جائے گا, ایسی بات نہیں. ایک لطیفہ یہ, ہم انگلینڈ میں گئے تو انگلینڈ میں کافی دکانیں سجا کے بیٹھتے ہیں, جہالت دین کے حوالے سے ابھی بہت زیادہ. ویسے تو بڑی روشنی ہے, لوگ چاند تک جا پہنچتے ہیں مگر اپنے آپ تک نہیں پہنچ سکے. تو وہاں پہ ایک لطیفہ بھی ہے مگر ہے حقیقت سچنا وہاں کے یہاں. ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو دین پکڑا, وہ کہنے لگا کہ ہاں سات جگہ میں نے گئے تھے, میرے سات پیر ہیں. یہ سچی بات ہے. اس سے پوچھا گیا کہ پیر تو ایک ہوتا ہے, یہ سات پیر کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سوچا ہے کوئی تو سچا ہوگا, کوئی تو سچا ہوگا. تو یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ متضب جب تھا, اگر اسے پتہ ہوتا جو چار سرائے تھے, اگر ان کی خبر ہوتی اور یہ دیکھ کر مرید ہوتا تو اسے ڈر کر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی. تو پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہو. اور علم کی کیا فضیلت ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم آسان کے وارث, کیونکہ ہمارا سلسلہ نسب حضور سے ملتا ہے, ہم وارث ہیں مصطفیٰ کے. سنو, میرا رسول اعلان کر کے گیا, ورنا دنیا والو تمہاری وراثت درہم و دینار ہوتے, تمہاری وراثت روپیہ پیسہ ہوتا ہے, تمہاری وراثت زمینیں ہوتی, تمہاری وراثت کوئے چارے اور چوٹیاں ہوتی ہیں, مگر سنو تمہارے مصطفیٰ کی وراثت. فرمایا یہ میرا علم ہے, یہ میری شریعت ہے, جس کے ساتھ یہ دیکھو میرا وہی وارث. ذات کا تمنی کیوں نہ ہو وہی میرا وارث ہے. اس کی ذات کوئی بھی ہو میرے دین کا عالم ہے, وہ مرحوم مصطفیٰ کا وارث ہے. کیا بات ہے, لوگوں کو کیا خبر ہے؟ علم شریعت ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریف فرما سے حضور کی بارگاہ میں ایک غلام بیٹھے حضور کے صحابی, جبریل نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا آپ کے اس غلام کی ایک گھنٹہ عمر باقی, صرف ایک گھنٹہ زندگی رہ گئی ہے, آتا میں آپ کو بتانے آیا ہوں, اسے کہہ دے جو کچھ کرنا ہے کر لے. جبریل واپس چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو بتا دیا کہ تیری ایک گھنٹہ زندگی رہ گئی, تیری زندگی کا کرام بجنے والا ہے, اے میرے غلام جو کچھ کرنا ہے کر لے. غلام تھا حضور کا, کیا ہم جیسا ہوتا کیسا سلام سے قرضہ لینا ہے پہلے لے آؤں, جائیداد تقسیم کر لیے پہلے وہ کر. مر تو میں نے جانا ہی ہے, تین چار مار مروں جن کے ساتھ دشمنی ہے انہیں ختم کراتا ہوں, جب کوئی اور زندگی کا جھمیلا اسے حل کرتا ہوں. اس طرح حضور کے صحابی کی نظر نہیں گئی, آنکھوں میں نمی آئی, رو کر کہا آتا جب زندگی بھر تیری باتوں پر چلے گئے تو ایک گھنٹہ رہ جایا ہے میری زندگی کا, میرے رسول تو ہی بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. تجھ سے ڈر کے مشورہ کون دے سکتا ہے, تو اتنا کریم ہے, مانگی کی کریم نہیں, باپ کو بھی وہ محبت اور خلوص نہیں. اے میرے محبوب تو ہی بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. سنو آنکھیں دو جہاں کے غلاموں, شریعت کا علم کتنا ضروری ہے. ایک گھنٹہ تھا صحابی کی زندگی کا, میرے رسول نے فرمایا میرے غلام اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو پھر یہ سر تو مسئلے پوچھتا جا, میں جواب دیتا ہوں. ایک گھنٹہ رہ گیا ہے زندگی کا, میرے آقا فرماتے علم حاصل کر, تو شریعت کے مسئلے پوچھتا تھا میں جواب دیتا تھا. تو دوستان مکرم شریعت پر شریعت کا علم نہ ہو رب عزت کی قسم ولایت میں عید نہیں ہوتی. ولایت تو بہت مقام بلند ہے, میں کہتا ہوں ایمان بھی خطرے میں رہتا ہوں. اگر ان میں شریعت نہیں ہے تو ایمان بھی خطرے میں رہتا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فقط یہ تو مادرگان ولی نا, مگر فقط ولی ہی نہ تھے, بہت بڑے مفتی بھی تھے. تین سال تک مطلب اتا پر بیٹھ کر, مفتیوں کی کرسی پر بیٹھ کر تین سال تک لوگوں کے مسئلوں کے جواب دیتے رہے. سبحان اللہ, حضور غوث اعظم کی کتابیں تو پڑھے, اتنے بڑے عالم ہیں, تیس سال تک مسند افتا پر بیٹھے ہیں, مفتیوں کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو مسئلے بتائیں. جتنے اولیاء کرام مشہور ہیں, حضور داتا صاحب, حضرت خواجہ عدلین, حضرت مجدد الافغانی, حضرت امام احمد رضا, یہ جتنے اللہ کے بلند پایا ولی ہیں, سارے ولی بھی تھے عالم بھی. اس لیے دوستان مکرم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, علم شریعت اور اس پر عمل. اور اس کے حوالے سے جو چار شرائط ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم ہے یہ فقط کام علم نہیں دیتا, یہ چرانگ ضرور ہے مگر منزل نہیں. گزر کا اصل سے آگے کی یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں. اگر علم منزل ہوتا, علم خود ہدایت نہیں, ہدایت کے راستہ دکھاتا ہے, ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے, مگر یہ خود ہدایت نہیں ہے. مگر جو ولایت ہے وہ خود ہدایت ہے, جو ولایت ہے وہ ہدایت ہے. دنیا میں آپ کو بے شمار دکھا سکتا ہوں, عالم بھی تھے مگر کافر بھی تھے. اگر علم خود ہدایت ہوتا تو پھر جن کے پاس علم ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں. مگر علم ہے مگر ہدایت نہیں ہے, علم ہے مگر سیدھا راستہ نہیں ہے, علم ہے مگر کفر موجود ہے. بڑے بڑے شیخ القرآن, بڑے بڑے شیخ الحدیث, حدیث کا درس دیتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، زندگی بھر قال اللہ وقال رسول کی صدا بلند کرتے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم من میں سالت رہتی، اندر اندھیرا رہتا ہے، اندر کفر رہتا ہے، اور ان کے بارے میں مولانا روم نے کیا پیاری مثال پڑھائے، وہ لوگ جو عالم تو ہے مگر مصطفیٰ کے بے ادب ہے اور رسول کے صحابہ کے گستاخ ہے، فرمایا ان کی مثال قلم کی مثال ہے، ایک قلم اس کے ساتھ ساری زندگی قرآن لکھتے رہو، اس کے ساتھ ساری زندگی حدیث لکھتے رہو، اسے توڑ کر دیکھو تو اندر سب سارے کا سالا رہے، اس کو جڑ توڑو گے، ساری زندگی اس قلم نے قرآن لکھا، ساری زندگی حدیث لکھی، آپ مثال دیتے ہیں جن کے من میں بغض مصطفیٰ ہے، حضور کے صحابہ کی گستاخی ہے، وہ لاکھ بار قرآن پڑھتے رہے، وہ لاکھ بار حدیث پڑھتے رہے، من میں کفر رہتا ہے، جب حضور کی محبت آتی ہے اور علم آتا ہے پھر ولایت تو دو قدم رہ جاتی ہے، تو جہاں علم ہو وہاں کفر آ سکتا ہے، مگر رب عزت کی قسم جہاں ولایت ہو وہاں کفر رہ سکتا ہے، یہ بات سمجھ لے، جہاں علم ہو وہاں کفر آ سکتا ہے، شیطان بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، اتنا بڑا عالم جس کو ملک الملکوت کہتے تھے، فرشتوں کا استاد تھا اور انہیں در سے توحید دے گا، عالم بھی مگر کافر بھی، علم ہے مگر کفر آ رہا، مگر دنیا میں کوئی تو ایسا ولی دکھاؤ کہ ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، اس لیے کہ جہاں علم ہو وہاں کفر آ سکتا ہے، جہاں ولایت ہو وہاں کفر ہے نہیں سکتا، کیا بات، انڈیا میں ایک مدرسہ ہے جس کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، دیوبند اس گاؤں کا نام ہے، وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے جو فارغ ہوتے ہیں انہیں دیوبندی کہتے ہیں، وہ 100 سال اس کے جب پورے ہوئے اس مدرسے سے انہوں نے گولڈن جوبلی منائی، کہ 100 سال اس مدرسے کے پورے ہو گئے، جیسے پاکستان کے 50 سال پورے ہوئے، انہوں نے گولڈن جوبلی منائی، اور بے شمار پاکستان سے بھی مولوی منگوائے، دنیا سے بھی جمع ہوئے، پوری دنیا سے عالم اسلام سے گئے، اور صدارت اس کی انہوں نے رکھی جو کانفرنس تھی اس میں اندرا گاندھی آئے، یہ عام درکار بات موجود ہے، اندرا گاندھی کو صدارت کے لیے بنا ہے، اور اخبارات میں جو تعداد تھی کہ جلسہ میں کتنی گیدرنگ تھی، کتنے لوگ آئے تھے، یہ تعداد نے کہا کہ 15 لاکھ تھے، اور بعد میں کہا کہ 20 لاکھ، 20 لاکھ علم والے موجود تھے، ایک ساخرہ آتی ہے، اندرا گاندھی 3 گھنٹے اسٹیج پر سامنے رہی، اس نے آ کے تقریر بھی کی، علماء دیوبند کی تعریف بھی کی، تاریخی کلمات کہے کہ انہوں نے رانا خاص کیا مسلمان ہو کر، مگر مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا، یہ ہمارے بڑے مہربان ہے، بڑی تعریف کی، خدا کے لیے سوچیے 3 گھنٹے رہنے کے بعد جب وہ فاصلہ واپس پلٹ کر گئے تو مسلمان ہو گئی تھی، 20 لاکھ علم والے موجود تھے، علمی مدرسہ خاص تفسیریں لکھی جائیں، کتابیں لکھی جائیں، بڑے بڑے شیخ القرآن بیٹھے تھے، شیخ الحدیث بیٹھے تھے، 20 لاکھ جمع تھے، علم کا جمکٹا تھا، ایک ہندو آواز آئی کافر آئی کافر پلٹ گئے، کیونکہ جہاں علم ہو وہاں کفر آ سکتا ہے، مگر دوستان مکرم ادھر 20 لاکھ علم والے تھے، ایک ہندو آواز کو کلمہ نہ پڑھا سکے، ادھر اجمیر کی دھرتی سے ایک ولایت والا اٹھا، معین الدین اجمیری اٹھا، ایک نگر سے 90 لاکھ ہندو سے محمد کا مدینہ سرکار کی آمد لوگ قرآن پڑھ کے کیا مغالطہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یَا ذُلَّهُ مَا نِسَانَ يُسْبِتْ وَإِنَّهُ مُّ الْكِتَابِ. کہ دوسرے جتنے تقریریں کرتے ہیں جو غلطی کی طاقت کے قائل نہیں, وہ کیا کہتے ہیں قرآن پڑھتے. اب سارا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہم کیا کریں. اب میں آپ کو بتاؤں ڈنڈی کہاں مارتے ہیں. جیسے کہ اللہ کہتا ہے یا اللہ ہمارے کام یوسبت وئی من کتاب, اللہ پاک جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے لکھتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت قائم رکھتا ہے, کیونکہ تقدیر کی کتاب اس کے ہاتھ میں. کہتے ہیں تقدیر کی کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے, قرآن کہتا ہے. تو تم کہتے ہو کہ بہت سے باپ کی تقدیر بدل دیتی, تم کہتے ہو اللہ کی بڑی تقدیریں بدل دیتی. اور اقبال بھی کہہ کر گیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو وہ ذوقی یقین پیدا تو کرن جاتی ہے. اقبال بھی کہتا ہے تم سنی سارے کہتے ہو, تو دیکھو قرآن کہتا ہے تقدیر کی کتاب کو اللہ کے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں لکھتا ہوں, جو چاہتا ہوں مٹاتا ہوں. اب عام آدمی جب سوچتا ہے واقعی قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ حوالہ بھی دیتی ہیں فلاں ستارے کی آیت, فلاں سورت میں یہ موجود, پڑھتا ہے جا کے ترجمہ کو, ترجمہ کو یہی لکھا. وہ کہتا ہے یہ سچے ہیں سنی جھوٹے, خدا کے لیے سوچیے. اب دنڈی کیسے مارتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم مانتے ہیں تقدیر کی کتاب اللہ کے ہاتھ میں, مگر اللہ پاک کیا فرماتا ہے, جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہوں. اللہ کی ذات کیا فرما رہے, یم اللہ ما لیتا, جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے, اور جو چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے. اور قرآن پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے, جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. خدا کے لیے سوچیے کہ جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو کیوں لکھی جاتی ہے, اور جب لکھ کر نکالی جاتی ہے تو کیوں نکالی جاتی ہے. یہ بات سامنے توجہ بڑی غور سے سنیں, ایسے غور سے سنیں جیسے ڈرامہ غور سے سن دے, پھر آپ کو سمجھ آئے. ہم یہ مانتے ہیں قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے جو چاہتا ہے لکھتا ہے, جو چاہتا ہے مٹاتا ہے. مگر کوئی چیز لکھی کیوں جاتی ہے, کوئی چیز نکالی کیوں جاتی ہے. ہماری درمیان ہیں کتابیں ہیں, کاپیاں ہیں, ذاتی نوٹ بکس ہیں, ہم ان پر چیزیں لکھ لیتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ کہ بھولنے کا ڈر ہے, اس لیے لکھتے ہیں. دو دو تین تین مہینے پہلے بعد میں جو تاریخیں ہم نے بھگتانی ہوتی ہیں, کتابات کرنی ہوتی ہیں, ڈائریوں کی لکھ لیتے ہیں فلاں تاریخ فلاں جگہ پہ پہنچنا, اس لیے لکھتے ہیں کہ بھولنے کا خطرہ. انسان ہے, خطاقت اتنا بھول جاتا, بھولنے کے ڈر سے ہم لکھ لیتے ہیں. اور لکھ کے خود مٹاتے ہوتے ہیں, اگر غلط لکھ دیں تو مٹا دیتے ہیں. یہ بات ہے, جب کوئی چیز لکھی ہوئی مٹائی جاتی ہے, اس لیے مٹائی جاتی ہے کہ غلط لکھ دی گئی, اس کو مٹا دیا. اور لکھی کیوں گئی, خطرہ تھا کہ کہیں بھول نہ جائیں تو لکھ رہے. اگر بھول جائے گی پھر دیکھ کے یاد کر لیں. تو کوئی چیز بھولنے کے ڈر سے لکھی جاتی ہے, اور غلط لکھ دی جائے تو مٹائی جاتی ہے. اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے, فرماتا ہے میں لکھتا بھی ہوں میں مٹاتا بھی ہوں. تو اب اللہ کے بارے میں کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھولنے سے ڈر سے لکھتا اور غلط لکھتا ہے اس لیے مٹا دیتا ہے؟ اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا بھی چپ رہے تو مولا پھر بات سمجھ نہیں آتی. جب تو ڈھولتا نہیں تو پھر لکھتا کیوں ہے, اور غلط نہیں لکھتا تو لکھتے تو مٹاتا کیوں ہے؟ میں دنیا والا تھے نا, میں رب ہوں, نہ میں ڈھولتا ہوں نہ میں غلط لکھتا ہوں. ہاں مگر مجھے اپنی عزت کی قسم, لکھتا بھی ہوں مٹاتا بھی ہوں. مولا پھر کیوں لکھتا ہے, کیوں مٹاتا ہے؟ فرمایا جب کوئی یار کہتا ہے تو لکھتا ہے, یار کہتا ہے مٹاتا ہے. جب کوئی محبوب کہتا ہے یا اللہ یوں کر دے, اس کے ہاتھوں کی لاج رکھ کے پھر لکھ دیتا. اور جب وہ کہتا ہے مولا یوں کر دے, لکھا ہو تو لکھا ہوتا. اسی کی طرح اقبال نے اشارہ کیا, اقبال نے کہا کہ محمد کے وقت نے یہ جواب فکر سکے کہ اللہ پانچ بندوں سے کہتا ہے. اقبال نے پھر کہ اللہ بندوں سے کیا کہتا اس کو ڈھالا ہے. اقبال کہتا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ اس تیر کو سر کو لیا جاتا ہے عام طور مگر سچی سوچ کے ساتھ اور سچی نظر کے ساتھ گزر جاتے. اقبال نے بڑی بہت بڑی بات, اقبال کہتا اللہ کہتا ہے تو میرے یار کا وفادار تو بن, تو میرے رسول کا پیارا وفادار تو بن. پھر ہم کیا کریں گے, لو کو قلم لو کیا ہے جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے اس سختی کو لو کہتے ہیں. قلم کیا ہے جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے تو میرے محبوب کا وفادار بن, یہ جہاں چیز ہے کیا تو میرے یار کا وفادار تو بن کے دیکھ, میں تقدیر کی سختی تیرے سامنے رکھ دوں گا, قلم تیرے ہاتھ میں تھما دوں گا, جو چاہے لکھ دینا جو چاہے. جو کچھ ملتا ہے اللہ کے بندوں کے صدقے میں ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن سر لگوں بہن سن کروں بہن چکوں میں لڑ, فرمایا اللہ کے بندوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے, فرمایا اللہ کے بندوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے, اور اللہ کے بندوں کے دم قدم کی برکت سے فرمایا یہ زمین اتاری یہ حضور کی حدیث کے پاس. تو تم ہاتھ مٹی والی کتاب ہے حضرت شیخ محمد الدین بن عربی بہت بڑے اللہ کی بڑی گزرے, اس کتاب میں انہوں نے ایک روایت نوٹ کی ہے, وہ بیان کر کے میں کتاب ختم کرتا ہوں. وہ روایت کیا کہ اس کتاب کے بارے میں سن لیتے یہ کتاب کتنی سختی کتاب ہے. حضرت محمد الدین بن عربی نے جب یہ کتاب لکھی تو اسے لے کر مکہ شریف چلے گئے, اپنے ہاتھ سے چٹی سے آئی سے قلم دوات لے کر یہ کتاب لکھی, فتوحات مکی آئی جب لکھ لی تو وہ مسودہ لے کر حرم پاس چلے گئے مکہ شریف چلے گئے اور اس کتاب کو کابی کی سر پر رکھ لی. اور شیخ محمد الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یہ کتاب لکھنے کے بعد کعبے کی چھت پر رکھ دی اور آ کر مقام ابراہیم کے پاس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگی, مولا اگر یہ کتاب تجھے پسند نہیں اور اس کتاب کا کوئی ایک لفظ یا حرف بھی غلط ہے تو مولا ایک سال تک میں یہ کتاب تیرے چھت پر چھوڑے جا رہا ہوں. کعبے کی چھت پر ایک سال کے لیے کتاب رکھ دی, اب دعا کر کے گھر جا رہا ہوں کہ ایک سال کے بعد پلٹ کے آؤں, اگر اس میں ایک حرف بھی غلط ہے مولا اس کتاب کو ختم کر دینا مٹا دینا, اور اگر تم بارگاہ میں مقبول ہے تو اسے بچا لو. وہ ایک سال تک چھوڑ کر چلے گئے, وہ کعبے کی ندی چھت پر بن گئے آسمان کے نیچے, بارشیں بھی ہوئی جھکڑ بھی چلے, آدیاں بھی آئی. ایک سال کے بعد جب پلٹ کر آئے چھت پر دیکھا اس کتاب کو اٹھا کر حیران ہو گئے, کوئی ورق تو کیا کوئی لفظ تو کیا ایک زیر اور زبر تک نہیں مٹی, بارشیں بھی ہوئی جھکڑ بھی چلے, جو کی تو جیسے چھوڑ کر گئے تھے ویسے کتاب موجود, اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت شیخ محمد بن قاسم الحلوانی شیخ محمد بن قائد العوامی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے بڑے گزرے. یہ ایک دن بغداد میں مضافات میں تشریف لائے. باہر کی جو آبادی تھی بغداد کے باہر, اس آبادی میں آئے تو مریض سارے کرتے ہوئے روحانی طور پر پرواز کی. مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے, جو فرق آتی ہے مریض پر روحانی رکھ کے, میں نے پرواز کی ہے اور اللہ کے اتنا قریب جا پہنچا ہوں کہ بس ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا. اس رات میں نے اتنی برباد کی ہے, اتنی برباد کی ہے کہ بس ایک قدم درمیان میں تھا وہاں تک میں جا پہنچا. وہاں حضور بہت آرام کر دیے تھے, مریض بیٹھا ہر مریض کو اپنا پیر پیدا ہوتا ہے. اس نے پوچھا, اس نے ساری کلاس میں پرواز کی, پہلے آسمان سے گزرے, دوسرے سے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے سے, سدرا سے اور اوپر کی اتاستی کہتی ہوں اس سارے سفر میں کیا میرے پیر کو بھی دیکھ دے گا, غوث آدم کو بھی دیکھا؟ وہ فرمان لگی میں نے تیرے پیر کو نہیں دیکھا. یہی بڑی بولتا ہے, یہی دعوے کرتا ہے میں نے اتنی بڑی پرواز کی, بلند پرواز کی, تیرے پیر کو وقیال کو میں نے نہیں دیکھا. اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اس مجلس سے دوڑا غوث پاک کے دروازے کی طرف, حضور غوث پاک کے در پر پہنچا, آپ کے ملا اور جا کر عرض کی کہ حضرت محمد بن قائد العوامی کے دعویٰ کرتے ہیں کہ رات میں نے پرواز کی روحانی طور پر اتنا بلند ہوا کہ ایک قدم کا فاصلہ تھا اللہ تک جا پہنچا اور میں نے تیرے پیر کو کسی جگہ نہیں دیا. تو حضرت میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے اور آپ ولیوں کے کہیں جہاں ہیں بات جہاں ہیں, اور وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. حضرت آپ بتائیں راز کیا, آپ کا مقام کہاں ہے, آپ کس آسمان پر رہتے ہیں, بلندی کے کس درجے پر رہتے ہیں؟ اور انہوں نے غوث پاک مسکرائے, فرمایا پلٹ جا اور محمد بن قائد العوامی سے جا کے پوچھ کہ جب تم نے پرواز کی تھی تو وہ جو قدم تھا جہاں تو جا کے رک گیا, جہاں رکا تھا تیری پرواز کی انتہا تھی, وہاں تجھے جو کچھ ملا تھا وہ کیسے ملا؟ جا پوچھ. وہ دوڑ کر گیا, پوچھا, انہوں نے بتایا کہ جب میں اپنی پرواز کی انتہا پر پہنچا تو ایک قدم میرے سامنے آ گیا, ایک پاؤں تھا, قدم تھا, مجھے وہاں روک دیا گیا کہ اس قدم سے آگے تو نہیں آ سکتا, کیونکہ جو کچھ نہیں ملے گا اس قدم سے گھر سے ملے گا. پھر انہوں نے کیا بتایا, محمد بن قائد العوامی بیان کر کے ایک قدم آیا وہاں مجھے روک دیا گیا, اس قدم سے نیچے سے ایک ہاتھ نکلا, میں نے جو کچھ طلب کیا مجھے ہاتھ ملا, میں نے جو کچھ مانگا مجھے اس ہاتھ سے ملا. وہ مریض یہ پوچھ کر جب پلٹا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ اس پر آئے, فرمایا پوچھا ہے, ہاں حضرت پوچھا ہے, فرمایا کیا کہتا ہے؟ آج کی حضرت وہ کہتا ہے ایک قدم تھا جہاں مجھے روک دیا گیا, اس کے نیچے ایک ہاتھ ظاہر ہوا, مجھے جو کچھ ملا اس ہاتھ سے ملا. حضور غوث پاک نے فرمایا اللہ کی عزت کی قدم ہے میرے مریض, اللہ اس کے سامنے جا کے اعلان کر دے وہ قدم میرے مصطفیٰ کا قدم تھا, وہ ہاتھ ہو گیا. جاؤ بتا نادان, اتنی بڑی بولی مت بولو, مجھے اللہ کی عزت کی قدم وہ قدم میرے نانا کا قدم تھا وہ ہاتھ روک ہاتھ اٹھا اللہ کی ذات نے یہ فیصلہ کر دیا جس کو جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گا اور جو کچھ ملے گا آپ کے ہاتھ سے کائنات میں یہ جتنی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ پاک نے ایسا نظام بنا دیا ہے اور یا کے تفدد سے اللہ پاک نبیوں کو عطا کرتا ہے وہ ولیوں کو دیتے ہیں اور ولیوں سے ہم لیتے ہیں باقی تو بہت سی اللہ کی ذات علیہ السلام کے اسلام کے نارے میں پاک کے تفدد کی ہمیں حقائق کو سمجھ کر ان کی عمل کی کوشش کرتا ہوں.